obniżką to 2399 zł. Teraz za 2199. Taniej o 200 zł. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 24 sierpnia, minęła 12. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Wysłannik prezydenta Trumpa uczestniczy w Kijowie w obchodach Dnia Niepodległości Ukrainy. Rzucił się z nożem na przypadkową osobę i zabił na ulicy w Chorzowie. Dziś usłyszę zarzut. ONZ oficjalnie ogłosił Gazę strefą głodu. Specjalny wysłannik prezydenta Stanów Zjednoczonych na Ukrainę, generał Keith Kellogg, jest w Kijowie, gdzie uczestniczy w obchodach Dnia Niepodległości Ukrainy. W uroczystości na Placu Sofijskim uczestniczy także premier Kanady Mark Carney. W wygłoszonym przesłaniu do narodu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że kraj nie wygrał jeszcze wojny, ale jej nie przegra. Europejscy przywódcy, wdzięczni za odwagę i determinację ukraińskich żołnierzy, składają życzenia Ukrainie w dniu jej święta. Prezydent Litwy Gitanas Nausėda zapewnił, że jego kraj będzie zawsze stał po stronie Ukrainy i jej pomagał. Będziemy wspierać waszą niezależność i integralność terytorialną. Nie składajcie broni. Swoje przesłanie zamieściła też przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola. Będziemy nadal dążyć do pokoju. Pokój musi być jednak sprawiedliwy i godny. Podziękowania złożyła prezydent Mołdawii, Maia Sandu. Mołdawia jest głęboko wdzięczna za waszą odwagę, która utrzymała nasze bezpieczeństwo. Rząd Norwegii poinformował, że przekaże Ukrainie 7 miliardów koron na systemy obrony powietrznej. Zostaną dostarczone z Niemiec. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Szef ukraińskiej dyplomacji Andrzej Sibicha, dziękując szefowi polskiego MSZ-u za życzenia, napisał: dziękuję za solidarność z Ukrainą w naszej walce o niepodległość. Dziękujemy Polsce i Polakom za wasze niezachwiane wsparcie. Dziękujemy Polsko, dziękujemy przyjaciele, dodał ukraiński minister po polsku. Do chorzowskiej prokuratury został doprowadzony mężczyzna, który w piątek zaatakował nożem przechodnia przy ulicy Siemianowickiej. Mimo podjętej reanimacji ofiarę nie udało się uratować. Sprawca został ujęty przez mieszkańców i przekazany policji. 47-latek po przesłuchaniu ma usłyszeć zarzuty. Mieszkańcy Zabrza głosują w drugiej turze wyborów na prezydenta miasta. Do drugiej tury dostali się obecna prezydent Ewa Weber i założyciel ruchu Lepsze Zabrze i wieloletni radny Kamil Żbikowski. Głosowanie zostanie przeprowadzone w 89 lokalach wyborczych na terenie miasta Zabrze, które będą czynne od godziny 7 do godziny 21. Aby oddać ważny głos, należy postawić znak X obok nazwiska tylko jednego z tych kandydatów, znak X, a więc co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki. Mówił Michał Fijałkowski z katowickiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego. Postawienie znaku X przy obu nazwiskach powoduje, że głos jest nieważny. ONZ oficjalnie ogłosił Gazę strefą głodu. To pierwszy taki przypadek na Bliskim Wschodzie. Eksperci ONZ szacują, że w tym rejonie zagrożone głodem jest 500 000 ludzi, a ta sytuacja jest bezpośrednim skutkiem działań rządu Izraela. Politycy Zachodu obudzili się za późno w temacie strefy Gazy. Tak uważa Radosław Sterna z Caritas Polska. Zwykli ludzie, ja myślę, że mieli świadomość tego, że w strefie Gazy dzieje się bardzo źle. Natomiast świat zachodni, ze względu na pewne uwarunkowania polityczne, sojusznicze, jakoś nie chciał wziąć pod uwagę, że Izrael może popełniać zbrodnie wojenne na terytorium strefy Gazy. Żona prezydenta Turcji, Emin Erdoğan, zaapelowała do pierwszej damy Stanów Zjednoczonych, Melanie Trump, o wystąpienie w obronie dzieci cierpiących w strefie Gazy, poinformowała stacja BBC. Emin Erdoğan z uznaniem wypowiedziała się o wsparciu, jakiego Melania Trump udzieliła dzieciom cierpiącym z powodu wojny Rosji przeciw Ukrainie i wezwała ją do poszerzenia swego rzecznictwa na Palestyńczyków i by bezpośrednio zaapelowała do premiera Benjamina Netanyahu, by zakończył kryzys humanitarny w strefie Gazy. Na koniec zaglądamy jeszcze na tor kajakarski w Mediolanie. Tam nasze kajakarki Anna Puławska i Martyna Klat zdobyły złoty medal Mistrzostw Świata w olimpijskiej konkurencji K2500. Polki o 58 setnych sekundy pokonały duet kajakarski z Australii. Na trzecim miejscu finiszowały Niemki. To drugi medal wywalczony przez polskich reprezentantów w tych zawodach. W sobotę Anna Puławska zdobyła złoto w jedynce na 500 metrów. Klimat.

Królestwo roślin. Lato 2025. W jednej z audycji rozmawiałem z Magdą Kłos, Podsiadło, z wydawnictwa Wytwórnia, i z Małgorzatą Kiedrzyńską, architektką krajobrazu, o gwiazdach, ale gwiazdach świata roślinnego, czyli słynnych ogrodnikach Piecie, Audolfie i Nigelu Danecie. Wydawnictwo Wytwórnia wydało ich książki ogrodnicze i zastanawialiśmy się, w jaki sposób tworzyć ogrody naturalne, które dobrze oddziałują na naturę. Piet Audolf, kiedy zaczął projektować swoje pierwsze ogrody, brakowało mu materiału, tego roślinnego materiału, żeby stworzyć te ogrody dokładnie tak, jak chciał. Stąd pokusił się o założenie, o zbudowanie od podstaw zupełnie szkółki roślin, w której te rośliny, głównie byliny, zaczął razem ze swoją żoną Anią uprawiać. Te rośliny przywoził z wielu miejsc i w Europie, i później ze Stanów, bo są to bardzo często byliny pochodzące z prerii amerykańskiej. To też jest osoba, która wprowadziła do ogrodów trawy ozdobne. To wcale teraz może nam się wydaje bardziej oczywiste, bo tych traw jest rzeczywiście bardzo dużo. Natomiast wtedy nie było to takie oczywiste. I Piet Audolf to, jeżeli słuchacze mieliby sobie wyobrazić jego ogrody, to są bardzo mocne formy żywopłotowe, przynajmniej w początkowych jego projektach, zestawione w takim silnym kontraście z dużymi obszarami nasadzeń bylinowych, w których również dużą rolę odgrywają trawy ozdobne. Więc jest to bardzo duży kontrast, te mocne formy zestawione z formami bardzo miękkimi, naturalnymi, takimi łanami właściwie roślinnymi. Nie wiem, czy pani się zgodzą ze mną, bo mnie to się kojarzy z obrazami impresjonistów. Jest coś zawsze tak lekkiego też w tych formach, ale tutaj też się zgadzam, że to są takie obrazy impresjonistów oprawione w bardzo jakieś takie konkretne, sztywne ramy, prawda? Niezwykłą fakturę nadaje tym jego ogrodom. A jak na tym tle wypada właśnie druga postać, bo niedawno, kilka tygodni temu, Wytwórnia wydało książkę Nigela Daneta, Brytyjczyka, Projektowanie ogrodów naturalistycznych. To również jedna z takich wiodących postaci, jeżeli chodzi o sztukę ogrodniczą. Jaka tutaj jest ta koncepcja wpisana w jego twórczość ogrodową? Nigel Danet był takim naturalnym drugim naszym autorem po Piecie Audolfie, bo ich myślenie o przestrzeni jest bardzo podobne, ale to, co ja widzę w Nigelu Danecie, że on jest taki bardziej radykalny. W tym sensie, że jego filozofia tworzenia takich przestrzeni zielonych, gdzie jest właśnie różnorodność bylin, w tym traw, nie jest naszą zachcianką czy jakąś realizacją potrzeb estetycznych, tylko koniecznością w czasach, w których żyjemy. Że związaną ze zmianami klimatycznymi. Tak, ten aspekt ekologiczny jest zdecydowanie u Nigela Daneta bardzo istotny. W dużo mniejszym stopniu tym zajmuje się Piet Audolf w swoich projektach. Jego projekty to jest czysty artyzm, ja powiedziałabym. Tam są jednak duże grupy zestawionych ze sobą bylin, co niekoniecznie jest tak bardzo ekologicznym rozwiązaniem. W zupełnie inny sposób zestawia rośliny Nigel Danet. On tworzy całe siedliska, takie zbiorowisko, które ma naśladować w pewien sposób nie tylko wizualnie te naturalne zbiorowiska roślinne, ale naśladuje funkcjonowanie takiego zbiorowiska i to ma znaczenie właśnie dla ekologii. Na ile właśnie ta jego koncepcja, która kojarzy mi się z takimi ogromnymi łanami, przestrzeniami, jest w ogóle pani zdaniem do przeniesienia w jakichś małych, przydomowych ogródkach?